េះចេះប្រសពម៉ាសាក្រុមុំកំចំការពូកែរាំងទាំងភ្នៀវក្រុមុំភូមិស្វាយផ្អែមសំចំកែរៀងរាវក្រុមុំខ្វែងទៀវបងស្រឡាញ់មានស្លូតក្រុមុំល្អខ្លាចគេបណ្ដឹងយកបាត់ក្រុមុំស្អាតស្អាតខ្លាចបណ្ដឹងមិនទាន់ខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធការឲ្យផ្អើលភូមិម្ដងទឹកដងខ្លាំងសាច់ក្រអងគោអាំងមានកម្លាំងដើរសួររកផ្ទះពើតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃក្តៅក្រមុំស្រុកក្រៅដូចមិនត្រូវចិត្តមកអខ្លាំងណាស់ដល់ផ្ទះខ្ញុំស្រែកហៅឃើញឆ្កែពើព្រោះនៅមាត់របងឆ្កែអូនកាចដេញទ្របបាំងជើងបងអូយជួយផងបងរត់ឡើងហុយនាងស្រីជួយនិយាយឲ្យផងប្រាប់ពុកម៉ែអូនថាផុតចូលឆ្នាំថ្មីបងនាំចាស់ទុំបំណងចង់ចូលស្ដីបណ្ដឹងនាងស្រីយកធ្វើជាប្រពន្ធក្រមុំល្អខ្លាចគេដណ្ដឹងយកបាត់ក្រមុំស្អាតស្អាតខ្លាចដណ្ដឹងមិនទាន់ខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធការឲ្យផ្អើលភូមិI'm not